svaku duša boli. Kad se žena voljena izgubi, a još teže kad ljudi pitaju ko je sada mesto mene ljubi. Da li si me možda poželela, lakše bi mi bilo kad bi znao. Dođi meni ako nisi srećna, dok još nisam, dok još nisam drugoj ljubav dao. Dođi meni ako nisi srećna, dok još nisam, dok još nisam drugoj ljubav dao. Sve u jednoj ženi mislio sam, ali se ne vara. Gledam drugu, natrenačam sreću, ali u snu staru ljubav sanja. Da li si me možda poželjela, lakše bi mi bilo kad bi znao. Dođi meni ako nisi srećna, dok još nisam, dok još nisam drugoj ljubav dao. Dođi meni ako nisi srećna, dok još nisam, dok još nisam drugoj ljubav dao. Kako si me srela, osim tebe još ne želim drugu. Tvoj povratak može samo duši da izbriše ostavljenu tugu. Da li si me možda poželjela, lakše bi mi bilo kad bi znao. Dođi meni ako nisi srećna, dok još nisam, dok još nisam drugoj ljubav dao. Dođi meni ako nisi srećna, dok još nisam, dok još nisam drugoj ljubav dao.